mies tekemäs pro bono. Jäi hännille lekarin soppajono. Sieltä aikuisten maailma myöskin menin. Videovuokraamas oikeesti työskentelin. Mut en tahtonut sekaantua urpoihin. Erikoistu kiesivarkauksia venemurtoihin. Maailman rappi tuo voidaan jupeille. Keskelangenia me työntää sut tukeille. Sekka käyttää juoksee handeli. Rikkaan perien siunattu manteli. Pysättäkää siellä breikit ja kuurit. Nyt sä saat pistää pois päältä luurit. Kyllä sä kuulit, soi patakattiloita. Pyyhkimäs laboratorion lattioita. Pankin lainoi, sossun tuki testattu. Henkiset verot, kilohinta mestattu. Pujaan noi pissup suukon. Kun andat arjoon esso. Harjalan esso, jetti hain. Säätäjä noidaut suukon sain. Kukurotsin anatiman. Kurumietten kivuni jasso. Hita tanssei läski passo. Reijal pökäleillä pelaamas jasso. Räpätä väärää nuotti, sillä aika tehdä lisää lapsia tai pystetään ruokkiin. Kutsutaan vieraita kuokkiin, rakennetaan vielä lisää havopankilota suokkiin. Jätä kansamme luokki, yhtä pasko ideoita, kun liitytäänks Ruotsiin. On taas kännissä luotsi, teitä palvella hetki, sen kuluttua venatkaa vuosi. Kuja Annin kukaan luotti, muovi tuopis kirkkain silmin kusta juotti. Sen piikki kun janotti, kaikki mikä eilen illalla mielitti ja tänään mun kuvotti. Enääs hommissa taas järjen häivä, reklamaatio perässä on raipati päivä. Ei projektit mennyt ihan niinku piti. Ei vähäkään, ei läheskään, ei sinne päinkään. Pujaan noi pissup suukon. Kun andat arjoon esso. Harjala essolt shetti hain. Säätäjä noidalta suukon sain. Kukurotsin anatiman. Kurumietten kivuni jasso. Hitai tanssei läski basso. PL pökäleli pelaamas jasso. Vihreitä pulloja ja koiruohon viinaa, taivaasta roikutaan, sielu on siimaa. Liike on piimaa, tuuli vie, omaisuus vaan pikaliimaa. Koitan sitä vastaan loppaa, piki on poppaa, otin tie stoppaan. Jukebox vaihtaa Anitasta virveen, Kasperi korjaa nää latenssivirheen. Kävely on kaatumistuurilla, tuskin mä oon edes kauempana suurilla. Mun lonkka vetää hula hulaa, poika joudut pulaa, jos sä painat tota nappulaa. Ja sormi lipsuu just siksi kun ei sais, mut kentäpä ei kuivana kautena nitkuttais. Ja se siitä, me ei tehty näitä lakeja, me vaan noudatetaan niitä. Niitä. Niitä.